Namazdan sonra her biri tamam olarak 3 kere istiğfar okunur. Sonra Ayet-el Kürsi ve 33 tesbih, 33 tahmid ve 33 tekbir ve 1 tehlil. Yani la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir okunur. Bunları sessizce okumalıdır. Yüksek sesle okumak bid'attir. Daha sonra dua edilir. Duada erkekler kolları göğüs hizasına kaldırır. Kollar dirseklerden bükülmez. Avuçlar açılır. Avuç içi semaya çevrilir. Çünkü nasıl namazın kıblesi Kâbe ise, duanın kıblesi de semadır. Duadan sonra her birinde besmele çekerek 11 İhlas, 2 Kul-Euzu ve 67 Estağfirullah demek müstehaptır. Sübhane Rabbike ayet-i kerimesini okuyup elleri yüzüne sürer. 4 rekatlı sünnetlerin ve farzların 2. rekatinden sonra tahiyyat okuyup kalkılır. Sünnetlerin 3 ve 4. rekatlerinde Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okunur. Farzların 3. ve 4. rekatlerinde yalnız Fatiha okunur. Zamm-ı Sure okunmaz. Akşamın farzı da böyledir. Yani 3. rekatinde Zamm-ı Sure okunmaz. Vitrin 3 rekatinde de Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okunur. Sonra tekbir getirip eller kulaklara kaldırılır. Sonra kunut duaları okunur. Gayr-ı müekket olan ikindinin ve yatsının önceki sünnetleri de diğer 4 rekatlı sünnetler gibidir. Ancak 2. rekattan sonraki oturmada tahiyyattan sonra Allahümme salli ve barikler de okunur. Yalnız kılan kadının namazı. Mesela sabah namazının sünnetini şöyle kılar. 1. Vücudun şekli belli olmayacak şekilde tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Namazda okuyacağı sure ve dualar daha evvel anlatılan yalnız kılan erkeğin namazı gibidir. Farklı kısımları ise şöyledir. A. Elleri erkekler gibi kulaklara getirmez. Elleri omuz hizasına getirerek niyet eder, tekbir alır, elleri göğsü üzerine bağlar, namaza başlar. B. Rükûda tam düz durmaz. C. Secdede dirsekleri yere yayar. D. Teşehhütte uylukların üzerine oturur. Yani sağ ve sol ayaklar sağ tarafta olup sol uyluğu üzerine oturur. Namazda kadınlar için iyi örtülü olmanın en kolay şekli, ellerini de örtecek geniş bir başörtü ve ayaklarını da örtecek geniş ve uzun bir etekliktir.